بسم الله الرحمن الرحيم. کیا نماز سے انسان کو آخرت میں فائدہ ہوگا؟ اس کی دنیا بھی سمرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلكم وهي قربة الى ربكم ومكفر للسيئات ومنهاة للآثام ومطردة للداء عن الجسد. لوگو قیام اللیل کو لازم پکڑو، یہ صالحین کا شیوا ہے، یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اس سے گناہوں کی معافی ملتی ہے، بلکہ تہجد پڑھنے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے. وَمَطْرَدَةُ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، تہجد کی وجہ سے انسان کی جسمانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. نماز کا صرف آخرت میں فائدہ نہیں ہے، اس سے دنیا بھی سنورتی ہے. روزے سے صرف انسان کو آخرت میں فائدہ ہوگا؟ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بَعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روزہ جو اللہ کی راہ میں کوئی رکھتا ہے قیامت کے دن، 70 سال کی مسافت اس کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا. آخرت میں تو فائدہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي علاج. جس کے پاس طاقت ہے وہ شادی کرے، جس کے پاس طاقت نہیں اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یہ روزہ اس کے لیے علاج ہے. علاج وجاء أي علاج. آج ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں، اگر اسٹمک کی بیماریاں ختم نہ ہو، کوئی علاج کاریگر نہ ہو، سب سے بڑا علاج یہ ہے، خلوع البطن، معدہ اور اسٹمک کو خالی کر دیا جائے، روزہ رکھوا دیا جائے، تو مریض کے اسٹمک کی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں. کیا حج عمرے کا آخرت میں ہی فائدہ ہے؟ اس کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. بار بار حج عمرے کیا کرو. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں انسان کے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، آخرت کا فائدہ. اور حج کا بدلہ اللہ نے جنت رکھی ہے، اور دنیا کا فائدہ. فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرِ وَالذُّنُوبِ. اللہ رب العزت اس شخص کے گناہوں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور اس کی فقیری کو بھی توڑ کے رکھ دیتے ہیں. اس کی فقیری کی بجائے اس کو تونگری عطا کر دیتے ہیں. جس طرح سونے اور چاندی کو بھٹی میں ڈالا جائے تو میل کچیل الگ ہو جاتی ہے اور خالص سونا اور چاندی الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی فقیری دور ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت اسے تونگر بنا دیتے ہیں.